faqaane muujuna faqaate wetu faxalu warna ko alqadaa fayga muuju moy nga sakku wetu ni nga xamne way taxaw ci yakko def ni duggal daraam ci gemu rek ñeddi mu ñew koku mom fayda nako jawax wa iza khafat dem ragal na alhamil aj am bu jaxala ma ci la nga xamne fi batniha nek na ci biram aftarat mu dok walam tuthim tadu lele waxar ci la waxes nit ne tuthim dana lele dina bu fekke ne dafa andu mu jigen ji ñu tollu ci jamono koor nak mu ragal ne su waré da nga bañ dara ci ambu ba kon mom amna sañ sañu baña wor am ñu ko diwal nak mu lele am ñu dede bijar muy lele ji nak mo gëna wor day fay rek waye lele du ko ci wax da ñu wax lan muy lele nak ma tax mu ne dem ne walam tuthim ta du lele joju mo gëna wor waxat ci la waxes na ne tuthim du na lele waye ñak ñene ñu jikko wax mo gëna wor walil mo wehi ñal aji nampal ja in qafat dem ragal na hala wala diha ci doom ja walam ta jitti amut ma lo xamne testu aji wala nako fayale la hoñal ko ay lam yaqbal wala doom jaan ngut khayru ha kunu mom yaay ji ñal nako an tuftira mu dok wa tuthima tam yi lele neena koy nampal ragal ne bu wore doom jona ci amé ngañ kenn lu ko mëna fayale keneen koko nampal ko ba am nako waye doom ci mom mom yaaji rek la nangu nangu keneen kon mom mi nampal man na bayyi koor ga du nampal rek bu ko defé nak dana lewé mom dana fay bu nopp lewé bolé ci kon kuy nampal té doom ci nangu ko may mom ba doom ci nangu na keneen way amul lu fay keneen ngir mu nampal lako kon ndegam bu waré dana du ngañ ci ko ke mi nampal kon day bañu wor rek bu nopp ni ko agge ci waxtu fay mana fay daldi fay su ko defé nak du tay muy lele ak wax la batay jigen ja nga xamne mom lañuy fay muy nampal bu fekke da loru ci lolé ñukoy fay ci nampal nga xamne bu ko amut dana loru kon man na baña wor tay nampal batay bu fekke ne xale ba sax mom rek la nangu mom ko kuy nampal ñukoy fay batay kon dana jaram mu bayyi koor ga tay nampal xale bobé nga dolli ci ko xamne day liggey ñukoy fay te lolé ñukoy fay mom rek lay sukkandiko amul leneen batay koku sañna dem ci liggey ba te bu démé ba amé ci lor rek daldi bayyi koor gi manam day fanano wor nak dem ci liggey ba nak su démé ba nara loru nak ngir koor ga daldi bayyi koor ga waye kenn duko wax ne ko ndegam bo démé ci liggey ba rek dalay tey wor faw nga bayyi liggey bi dedet ndegam liggey bi ci la leppam aju amul fenn fu sukkandiko kon day yene wor bu nopi nak dem ci liggey ba su deme ba ci bir nak mu amé ngant lo xamni mën ta ñaka dog nak mu dal di dok ay istahab def na sopp bi sharfi ñe ak goor ak tabir bi aju magé ita aftara dem dog na ay yutahima mu lele ene goor go xam da magé go xamni li bari ci dundu yakaru te mëna worati koku kon koor wacc nak waye sopp nañ muy lele bis bu ne rek mu génné lélé bi ñu do wax bu né ko xamné mom jamono yi mënta wor waye yaakaal ñu na ak ci ay jamono yu mëna wor day bayyi ba ak jamono yoy fay bal itham lélé ga fiha sa ci li kulli leppam mu dul lélé mu lay doon an kulli yam yoy ci dopp bis yaqbi mën dana ko fay di ngay dégg lélé batay néna lélé moy rek bu né war na lélé ñu bisé ñu tollu bis bu né mu joxé ci ak liber ba nga joxé liber dara baka salik nak non yu tximu dana lele man nga xamne farata sagana fi qada ramadan ci fe ramadan hatta dakhal bata bi khalihi ci mom ramadan ramadan akhiru jene ene ba amé bar koor ci wër wi ba agge ci wër barax lo man nga fay da amu ci ben ngant bu lay te fay nga bayyi nak ba wër barax lo jeex ba ramadan ñewat ci jottu fay dar bobu koku neena xam nga dar bi lay wacc la waye dañ ci dole alaman la legi alamal dum tax ko met lolou moy lele gi waxone mom koy def mu baage ci defay dar bo nga xamne nga ci sagal bis bu rek nga jox am muddu bis bu nga jox ak liber muy alaman ba wala siyama dit koor hala sidiyani mu war gone ya hatta yahtalima mate gente al hulam ngor sa wa tahyida tay mbere al jariyatu jeber ba dal bu wax ci kala fega lazimatu len di waré amal abdan jef yaram ya faridatan dirmu mi farata qala allah subhanahu waxna subhanahu sirna ko lepp lelu ci mom fa iza balagha dem jotna al atfal gone min kum ci yeen al khulum gent fal yasta'zinu kon nañi diso dañu wax ne nak koor mom budé ci walu gone dafa wuté julli tax julli mom dañ ko waxé won bu amé juroom ñaari at rek lu war ko digël julli bu amé fukk nak mom bi ko tegele mu bañ sax dañu ko door koor nak mom nénañ woruko té soppuñu ko ci mom ba karamuy kalafé ndax jëf yaram yi mom bala war goné mu dem ba kalafé té la cey tak tak moy ba su borom di wax né bala kenn dugg ci ab neek na diiso moy neek lu jëk bu jëk jëk dugg da wax né goné yek jaam yi mom amna yett waxtu yo xamne buñ ko diiso rek bu baax té moy waxtu suba waxtu yewute ak waxtu beccëg nga xamne xeyna koko sumiku ndax noppulu ak waxtu teurté yett waxtu yo xamne goné yek jami bala ñoo dugg ci seeni nek dañu yek lu ñëk ndax man naam buñ jéké jéki dugg fekk melaw ngeen nek bëggul ku leen ci fekké nona mu bokku tepp yoyu mom gone yi man nañu jek jek rek dugg bare mag nak mom day diiso sa yu nek niñ ko wax won legi su borom ni nak gone yi tam buñ demé ba kalafé dañ yeglu di diiso ci waxtu yépp ba lañu dugg tekkal la ci nekkon gone yi li xel ñi kalafé jëf yaram yi waru leen buñ demé ba kalafé na leen door di war kalafé nak bude ci at ci yoonu malik muy gor muy jigen bu amé fukki at ak juroom ñet rek kalafé na bok na ci mandre kalafé nak sax kawaruk nak wala am maniyu bok na ci itam bude jigen gis deret liñu wax baax muy regal wala ëmb yoy yëpp tektali kalafé la waman asbaha ku khay junuban di aji ame janaba wala mi tatahhar ti sangut ay imra'atun wala jigen haidun ji aji mbarak tahurat jot labna qabla fajr jek fajar fala mi yahtashila ti sangu ñom ñaar illa ba'd al fajr dara ci gannaaw fenku ku fajar aji sahuma kon doyna len ñom ñaar sawmu dalikal yawmi wor bogale bis manam ku amé won janaba ci guddigi mo xam janaba joté ko waral wala gënt boko waral waye dal mom yeenena wor rek sangul nak ba fajar fenk ba suba jot sax ñu ci yamo koy duté koor ga mom baxna xana rek na farlu ci gaawa sangu duli suba bala ko waxtu suba waraw muy al bakkar rek batay jigen ju amé won dérétim bërek bu laap nak ci jëk fenku fajar dal di yéné wor yé ha sangu nak ba ganaabu fajar fenké la doora sangu kon koor ga baxna ñak ga sangu ci guddiga jëk fenku fajar ga du wañi dara bu hékkone nak mom sétul ci dérét ja ba ganaaw fajar fenké la doora sét kon bis bobu du ko mëna wor bu ko woré itam du bax wala ya joso du dagan siyamu yawmil fitri wor bisu korite am tay bu ne bisu korite la day aram wor ko xam nga fekke da nga jomel ci kumte ga wor ñaar ko jël ñet su wéré ni mom su wéré feñu rek bu ni man utale guma te am na ñu wéré feñu bu gëna ni wéré feñu rek mom da nga dal di woré rek ta xamni kon da nga jomel ci kumte la nga fay bis ay bis bu bañe tay bis ko rilam day aram wor ko wala yow min nahay du tagen bi sub lajba man bis to baski ndo bis fukel ba way tam day aram wor ko wala yeso bu du wor al yow may ni ñaari fan ya al do seen ñaar ñinga xamne ba da yow min nahri nek nañ ci gannaaw bis to baski ba illal mutamatti hu ndare ka def tamattu al nasi ka nga xamne la ya jidu du am hadiyan hadiyu ba wax ni nak bu ñe tay na bisu fukkel du wax ni arame ko ko wor ñaari fañu ci top xam nga itam dañu dem ci tabaski ndax tabaski ñetti fan la bu ñu tay na fukk fukk ben fukk ñaar ñetti fan ñepp bi ci tabaski lañ fukk bi da gëna mag rek kon da tay ñaari fan ñu do ci wor ben lu may da nga acc bu nopp nak def tamatto ñu waxan la nak neena du fekki amu adiyu na nga wor ñetti fan su baba nga mëna wor ñaari fan ñi nga xam ni mo sus ci bi ci tabaski bobu le am fekke defo tamatu dañu wax lan moy tamatu ak qiran ci kanam soobe yalla wal yawm bisba ar-rabih bay aji ñentel la yasumu ho du ko wor mutatabi aji ciobarew bis bi nga xamne moy bisu ñentel ba ci do tambale won ñi ci bisu tobaski bi dina bu ñewon tay ji di deber moy bisu fukel suba moy don ñaarel ganaw su ko nek ñettu ci topar nak moy ñentel ba aw mo itam naka nonu ko xam ni solo ko won ba nga nekkon ci koor gu toftalo dul ko wor lan ngay ciobare ngir yalla rek dul ko wor lu meen ko ni soron nak motax mana waye so mu ko dana ko wor man ko xamne nadara ho ni soron nako aw mo wala ko xamne kaano nekkon fi siyamin ci koor mutatabi ngi aji toftalo qabla salik ci ndik lolé wax nañ ko ni soron wor naka jek ba nga nek ci koor gu su solo mom kon bax nañ ko wor abud lol rek kon bu ko kon asara ku dok ci na ha ramadan ci bëcc ramadan nasiyen bir ñu aji faté ko wax ci wolof djubu taxali war nako al qada fay faqad dom dina bo woré dok way teyew ko dang ko faté won rek ni ci koor mu nek do ci am bakarté fay rek mo la ci war baka talik nak nonu man asara ku dok fi ci mom ni dara rek ngir lor ni maral ni ci tawat patay bo dawon ci woru koor waye nganta tax niki da nga tawat mënu ko doole koor nga dog dal lu ci nek ak am na sax fo xamni mom dog du meuna ñak moy bu lu woru ni bo dogul faatu dog ray wax lu woru ni batay bo dogut am sa cieur bu laatu ci yow melni sey beut dana gundo ba rewe nonu te war nga dog koor gi ndax sam sa dopp sa bakkanu sey cieur lu war na ci yow patena bu ñété way aggu ci lay gañ way taw met na rek man nga dal dog yo meena nga dog bu nopi rek fay yam fay rek mo la ci wax mo man safara kuy tukki safaram ak tukki tukku saru bu def na wañi fi ci mom assalatu julliga fa la ho ñal nako ay yiftara mu dog wa in lam tamalhu ak donte jottuko sax ak donte jottuko dara rut na lor dina bo ñi tukki ci yor koy tukki bo xamni mat na dafa wañi donte xam nga ni sax do sonu ci tukki bi da nga téla nga fa nga jëm itam tuté bu la nexé bañu wor dene ngay bayyi ko fi ci auto yi dem ci xaju guddi Dakaru ci jamono koor gi xam nga nga ag Dakaru bu tél tay jamu ci ak sét lay doon Dakaru sét metti ko fi fekk ko xam nga du metti def dara da lu té Sénégal dañu wor ngir lool nak waye day aajo nga tabul tukki do bala fajr da fenk dene ngay dem ci auto yi dem ci ñëk fajr da fenk waaw tay naka jek nga jappu na bañu wor waye bo xose jappu wor mom bu xostambuli koor gi mom wala nga sañu dok ci yoon yi da ngay dem ba am gant niki mu metti do dugul gañu baye moy tax nga sañu dok waye ndegam mom fa yo xosna fenk taw koor nga jappu naka jek bu yaangi ci koor gi mom do le ba ci yoon yi rek nga ne man ko ci tukki la nek dal jek jek dok te du ngay am gant ndik nak lor jot la lor joté nga mëna dok ci yoy jamono tay tax lu ndu dal moy ci guddigu nga yeneenu bañu wor tay tamni nga tukki bi la ta fa def fenk wa koku mom kon yaangi ci bañu wor dont xam nga du do sonni no ñu wax misal ci Dakaru mo mën nga bañu or waxal li war nako rek al qada fay to wasal mu ko war da ahad mo gëna sopp ilena jëm ci lul malik te ndega mën nga wor do ci sonn mom nga wor ben yon tay ci fayen te bo lu gëna wa man safara kuna mu tukki aqal lu yes min arbahati burujun ci ñent bari fa jannate mu jort ne amal sitara naka dok mu bax lu ñu daganal la ho ñal ko fa astarate mu dok fala kafara tit kafara xali di ko wa xali war nako al qada fay rek dina bu fekke da ngay tukki ci koor bi tukki ñoo xamni metti dox wañi te ñu dañ lay waxal lay dama dox wañi am ñuko tolole 72 km am ñuko tolole 83 jëm nonu jëm kaw digënté bu dal lay tollu mom nak dir dañu tukki metti lool way da jëg da degg ndax ñu ne ku tukki ci koor mën nga baña wor balay tax na mu baña wor kon kenn du ko alaman dañu japp ni deuguer bopu ak ñëme yalla tok ko baña wor da defo ni sañ nako rek kon ay koy baye rek mu fay togn ko tek ben alaman wa kulul kef ko xamni afsar dog na muta awila mbir mi aji tawil fala kafara dir kafara xali di ko manam ko xam deugum dok ci ramadan deugal bop ñu yalla taxut xal fim ko sus ci sus way bu wor buñu defene rek defena ni man nako taxa baña wor manam dal dal baña wor gi defene ngant sangam may nako baña wor likitu mom kat ko ran na wo koy du tax ñu tek ko ben alaman fay rek moko jey wax ndax mu deugal bop tax ko def lola tawil moy japp de nangam sañ nako dafa am nak at tawil al qareeb manam tawil gu jege moy ko xamne borom tawil gi da woru ci sabab su wéré wér tax ñu na at tawil al qareeb mastanada sahibuhu li sababin mawjudin tax nako misali nak ko xamne da juubu manam da joom ci koor gi lek baamu naan japp ni nak legi suñ nawi rek nek na ndax day fay dom fekk mom bu juubo xam nga da wara japp baña lek baña na bu defene mom nak bu xasse juubu rek mana lek mana nan wi koku bu lekke nan wi du tax ken alaman ko mba mu ade won janaba ya xasangu ba ganaw fajar la doora sangu defene kon nak mom bu wore itam du wir ba lol te ko wor ba bu ngi xedd fajar da jege bu defene dal degam bu ñu xëdd fajar jégeena noon dal bu wóoré itam koor ga du wér ba tee ko woor mbaa mu ñibbi si ci guddi gi jàpp ne suba am na sañ-sañu bañ a woor mbaa muy tukki tukki boo xam ne mëtul doxu wàññi tuddoon nañ ko léegi sax bu defene dal sañ naa bañ a woor mbaa mu gis teru tel korite ci bëccëg maanaam mu xaar ba ci bëccëg bi ñu xool seen wéeru korite wi ko dañuy jàpp ne loolee ñu seen guddi gee lu jëm moom moom weer wi feeñ mu jàpp ne nag léegi dañuy moomale feeñu weer wi guddi gii lu weesu nga xam ne kon bëccëg bi du bëccëg woor ba tax mu daal dog bañ a woor yooyu yépp dañuy jàpp ne tawil gu jege la maanaam borom tawil gi am na saw su wóor su sukkandiku yooyu yépp du tax alamaan war ko ca fay rek moo ko cay wax loolu nag wute naag at tawilu albaidu tawil gu sori mooy koo xam ne lam yastanid saaxibuho li sababin mawjudin maanaam amul benn sabab wóor bu mu sukkandiku kooku nag moom bu dogee itam ngir loola day fay ba noppi def kaffaara boole ja niki moom teg na bëtam ci weeru koor gi mu wóor ko ne moom weeri moom fenn nattaliwu ko bam ko waxee nag artikat ba ak mbooloo bi nanguwuñ ko mu ne ah kon ne ma duma ci woorante ndegam wax naa ko te nanguwuñ ko rek caal jàpp ne kon sañ naa bañ a woor kooku bu wóor des na ko alamaan mbaa mu ne tey du ma woor ndax bis ne tey laa daan siburu mbaa bis ne tey laa daan gis deret rek dal sukkandikoo loola bañ a woor kooku bu demoon ba ca bis ba ca bëccëg ba na mu ko jàppe woon siburu sa ñëw mbaa deret di ñëw bu dee jigéen it du tee rek moom mu war a fay ba noppi ñu alamaan ko boole ci rawante na nag nam jàpp woon ci brusa noonu lay ñëwee ñëwewu na mbaa nam jàpp woon deret ji noonu lay ñëwee farul ñëw sax far wala bokk mu nàmpatalu rek daal ni ah li nga xas naa nàmpatalu day moom adis ba nee na woon ku nàmpatalu sa koor dog na daal sukkandikoo ca loola lekk naa ni wéyi kooku du tee mu fay ba noppi ñu alamaan ko wala mu jëw rek te jëw ñu koy nuroo leeg lekk yàpp ka nga jëw bu daal jàpp ne kon lekk na kon moom dog na kooram daal tàmbale lekk ka naan kooku du tee bu fay ba noppi ñu alamaan ko ba tey bu fekkee da ko wóor ne moom ci bëccëg bi weeri feeñ na biit nga xam ne kon daa war a bàyyi bañ a lekk bañ a naan ndax sàmm ormay koor gi moom nag bu tey ko tayaatoo ko teewul rek muy lekk ka naan kooku ba tey day fay ba noppi ñu alamaan ko ni nu ko misaale nag borom Muxtasar Khalil moo ko misaale noonu waaye da cee am yoo xam ne sukkandikoo wuñ ci ay waxam mel ne kookee nga xam ne daa nàmpatalu dafa woon ne sañ naa bañ a woor kooko wax jëgëna wóor mooy kafaar du ko war fay rek moo koy war kon jàppal boobu nga boole ca itam ka nga xam ne ba muy xëdd fajar daa jege fenk rek waaye fajar fenkagut xam nga kooko dane woon fay rek ko koy war waaye alamaan du ko wax jàppal ne kooko wax jëgëna wóor mooy faw alaman war ko ndax xam nga ni lolou mom fajar da jégué fenk dong waye fenkut bu da japp ne rek man na baña wor koku alaman da koy war mom ndax tawilam gogé téguko fenn fu wor mu wuté nak ko xamné bu ngi xëd bobu mom fajar da fenk mi japp ne kon légui koor gi mom jeexna bo woré itam du baax mi japp ne kon man na baña wor lek rek nan xam nga budé ramadan mom da wara normal bis bi baña lek baña nan koku wax ji gëna wor moy fay rek mokay war waye alaman du ko wax way na mal kafarat naka kafarat yi xalamul war naka nga xamni aftar dok na mutaamida mbir mi aji tay ko di ak liñ ci lek aw shirku wala ak nan aw jimaahi wala ak dolo mahal khabay and ak fay dole ci ki alaman di war kay moy nga xamni dafa war bu nopi tay ko dal lek baamu nan baamu jote ko mi seel ci misal yi goor ko muy jigen ja mu tay ko jote ak mom ci koor gi kay koku mom mo wara fay dole ak dole ci fay alaman ak dole ci wal kafarat kafarat fi dalika ci lolé itham shittin moy le jom ben fuk miskin ci ay miskin di kul miskin yalla bepp miskin mu dul nuddu du nuddi nabi ci budu yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fa dalika lolé ahab mo gëna sok ilina jëm ci lul malik manam khaf kafara te anam yu bokku duaye buñ ci gënal ci yoonu malik moy bu doge ci wéru koor te tay ko dañ ne war na defal man na leer ay miskin jurom ben fuk miskin kenn ko ne mu jox la muddu mu jël do wala sori ak liver am ñu koy ëppalé liver nak waye liver mel na ni mu digg do mëna batay na man nga né ko xamné ñaari loxom tan ko reey tan ko tut da digg rew bu ko défé mo fa resté tal ñu ko dënku batay lool may sa ko japp mu do waye mëna ak liver dal mom yell na ja wala bo ñal nako añu kafara bu kafara bi hiq raqabat ci goyelu jaam aw siyami shahrin wala wor yaar wer mutata bi hayni aju toftalo manam bu doge ci wer ko tay ko yett xet alaman la lele gi ñu wess won legi mo ci gën waye bu ko nexé jamono jaam amé mu gorélu jaam muy alaman patay bu ko nexé mu wor yaar wer yo xamné susulo ko wona mo ci gëna metti yaar wer mom da wara susulo nga xamné nekko ni ñaari fan la wara fay fekko ni ñaari fan da am alaman te wor ay wer te wor yaar wer mu susulo mu del worat yeen yaar yeen susulo bu ko nexé bu ci xal yaar wer yeemu nopp lu bal mo tablé wal wer ci dess waye yaar yi mom da wara susulo mom bu ne ay fan yu bari tamuy worit non lay def benn fan bu ne ñaar yere mom da wara susulo walay sax Allah mën duwar ko xamne aftara dok na yi qadaa ramadan ci fay ramadan ba taxam bi de mbir mi aji tay kafaratun kafara ku amé won bor ci wéru koor bang koy fay nak nga dok ko te tay ko koy jëm mi fay ga rek moy yaq waye kenn du wax ni alaman war na la ja waman ko xamni uhum ya khawalef na xalehi ci mom lay len ci guddi fa afaqati muqiqi ba'd tuwul fajr ci kana fek fajar fa xali war nako qada usaw bi fay koor ga dañu wax ne bu fekke da wor ba nopi nak lepp beccëg ba bu far ko xam ba la ëpp ci beccëg ba da ko xam kon mom bis bobu faaw da koy fay waye koor ga du doy bu fekke nak genn walu beccëg ba rek na xam ba sax lu matul genn wall ga tayit waxto fajar di bëgg fenk andon nak sagom kon dal nay bax goga koor doyna wala yaqdi bu fay nak min as-salawat ci julliya illa ma ndare la nga xamne afaq qiqina fi waqtihi ci waxto wa lolu wessu won nako manam bu fekke ne fulun xam bu de ci walu julli mom bu mu xime lañu xet ba xam leen ci waxtu wa la am ci baraka xaj na fa am deet su fekke lolu xaj na fa julli ga war ko bu fekke lolu xaju fa julli ga du ko war wayam bahina na yalla li saay bi ñaar aju war ay yahfaza mu wattu lisaanahu la ngeñu wa way jawarihu ak ceram ya way hazima tam yi magal min ci ramadan ci ramadan ma la nga xamne hazama magal nako allah yalla subhanahu surel na ko lepp leelul ci mom wa ta'ala te mu kawé ena nak sayo woré nga sambu sey ciir bu baax baax rawante na saw lamagne ndax lamagne mo dañu wax ni ciir yépp buñ xeyé dañu xey diko jambar na ko ay lamagne yow wi dal bo jubé rek nu jub bo dëngé rek nu dëng ay waji fexel ba jub te xam nga deug la moy sax mom sayu nek nako yalla lay bañ waye nak rawantena ci wéru koor da xam nga ak moy dana gëna reey ci bërepp sangam ba ci jamono sangam wéru koor da mag lool lool moy ci yalla day reey lool lool motax mu ne kon ku wor dal warna gor gorlu sori lepp li xétu moy samu ay kërëm bu baaxa baax lepp li yalla bëgg ci wéru koor ci bari xétu jaamu yalla yi def jang alquran ak tuddi yalla ak saraxé ak ñepp rek nga ko bari ngir yalla ci seen tiyaba wala aqrabu du jëwé as-sa'im ajwar ak nisa ajigen ñi du wata in ci klal wala mubasharat du ca gënu jëñño wala qublat du ca gënu foon li la tati ngir banex fi nahar ramadan ci bëccu ramadan yena ko wor nak muy gor muy jigen na moy to joté ak nga xamné mom lay seen ndax jëmi joté gi mom lu aram la té day yaq koor ga bu nopi nak alaman warca ndegam moko ciowere wu jëmi jëngo gi laalante ci yaram nak wala feerunte gi dañu sét mom dañ ko atté légui bu féké ni wëru ko li bu ko défé itam du tax dara genn ci mom kon dañ koy chiffre rek yam ci bu féké bu ko défé dara mëna genn nak mu daldi aram bu ko défé ba dara genn itam dañ ko léral lu ci atté ba wala yahud aram nak dalika lolé xalé ci mom fi lay lihi ci guddem ga da wax ni nak bu woré nak ba jant bi so kon digënté ba fajar di fenk mom sañ na lek sañ na nan sañ na joté sañ na banéxu ci yaram digënté ba kamu sél ak yépp wayé nak bam dess bu féké day koru l'ihtikaf xam nga koy l'ihtikaf mom bu dégg ci ñoo ci yamo du saña joté kamuy sel du saña banexu ci mom itam ci lalante ci yaram batay nga bolé ci budé wor kafara dihar batay kok non la wala bok fek sax bu armal aj xam nga bu féké bu armal aj itam armal nga moy tax du saña joté ak nga xamni mom lay sel da budé koor kisé dal mom melni koor ramadan kéré té léne doxu ci bu jant bi xassé so rek sayna joté ak nga xamné mom lay seen sayna lalanté ak mom banéxu ci walu yaram té du wañi dara lek ak nan nak mom du wañi dara mom bu jant bi xassé so rek ba kéra fajar di fenk man nay lek man nay nan té du wañi dara wala ba'sa ayit ay yusbihu mukhay dunu bandi aji amé janaba man waqti ci lal ga dané nak bu féké ci guddiga da ca amé won janaba jo xamné ak joté ko waral bu yéné wor nak waye bu yéxa sangu ba far fajar fenk jëm suba ko yit koor ga dara du ci sik rawante na kon nak bu amé won janaba jo xamné gënt rek moko waral bu yéx ko sangu ba fajar fenk jëm suba lool lepp du wañu dara ci koor ga téwul nak mu sangu won ci guddiga bala fajar fenk mom mo gën tayit bu sangul bu fajar fenk na daldi gaaw sangu jox farate suba gi bala ko waxtu waraw ndax bu ko waxtu warawé rek mu dal doon bakar bu maga mak wa man yatazakku banexu fi naha ramadan ci beccu ramadan bi mu da sharat ci ak joño ak qiblat wala ak fon fa am saati mu genn masif ni tarik ki lolé fa hali war nako al qada wu fay ñene ko xamné dafa ron lalante jigen jondonté ci yaram ba fonanté bu ma suy genn ci mom fekk mo wor kon des ko alaman waye koor ga dogna faaw dana ko fay te nenañu xalaat ga ak xol ga it non la mo xam da yagal xalaat ba yagal xol ba da yagal ko ñoo ci yamo bu fekke ma suy rek genn ma suy mom fay rek lay waral waye du waral ben yoon alaman wa in tahammadan dem tayna zalika lolé hatta amna ba mu genn melni fa xali war nako al kafarat kafara amara ñu waxon ne bo woré te ñëru la ba xam bo jongonté ci yaram ak tinisiyel ci misal da nga tax dara gennam dit ko ñu do ko sañ leg nak bo dewe def ko nak leg xor nañu genn kon nga doole yar fay ak alaman war la ca dañu wax ne su fekke la genné man yu mom moy foon wala jongo ci yaram wala fohanté mom faaw rek day fay def kafara bolé ci bu res nak bu fekke da ko tayoon di xol wala muy xalaat bu man yu genn kon nenañu bala ca kafara war mom mu yagal xol ba ak xalaat ba ndegam xamna ne mom bu ma sa yagal ak xolam ba ak xalaatam ba ñu genn bu nopi teewul mu tay ko yagal xol ba ak xalaat ba ba ñu genn kon batay day fay ñu alaman ko boole ci ko xam nak mom la xamant ci bopam moy suma sa yagal ak xalaatam ci gogu walu digeenti goor ak jigen ba ak xolam itam du tax dara genn bi yon nak mom bam ko defé far dara genn té lañu wuté ba xam ndax kafara war nako wala waruko Allah xam yi mom lam gëna japp moy tuko war watax bo xolé sala bali munala wa amma ta'ammudu ikhrajihi bi nadarin aw fikrin fala budda min al istidamati mimman aadatuhu al inzal bihima aw istawat halatahu wa amma man kanat aadatuhu as salamata ma'a idamatihima fatakhallafat wa amna fa qawlani mo ci nek is